بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، دمخ باب أرون زني حديث باتي شيها غباب باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس. إن إمام كوليشي تدخبل زاننا يوصوك نائب مقرركي أو خلقت إمامتي وركي كلاشي إمام تبخبلت عذر فيش مریضی یا مسافری یا بل څه عذر ورته پیښ شي. نو په دې باب کې احادیث بیانېدل. مخکې احادیثو کې ځینې مسایل واضح شوي وو، اوس دلته نور احادیث بیانېږي. نو وایي: حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد اخبرني وقال الاخران حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد وحدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم. ابن شهاب وي مات أنس بن مالك رضي الله عنه خبر كرد أن أبا بكر كان يصلي لهم. يقينا أبو بكر دويت منسكو في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم دنبي عليه السلام فأغى مريستيكي الذي توفي فيه شبك وفاتشة وجع اصل کې درد وای خدلته مراد مریسیده. حتی تر دې پورې اذا كان يوم الاثنين کله چې د دوشنبه ورځ شو او هم صفوف في الصلاه او صحابه په صفونو ولاړو په منځ کې کشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجره. رسول الله صلى الله عليه وسلم د کوټې پرده واړوله. فنظر الينا نمت وكتل وهو قائم په داسې حال کې چې ولاړو كان وجهه ورقه مصحف گویا چې مخ د هغه د قرآن د ورقې په څیر دی. ثم تبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم ضاحکا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل قال رویوی فبهتنا نو مونږ حیران شو ډیر زیات ونحن فی الصلاة په داسې حال کې چې مونږ په مونځ کې من فرح د وجه د خوشحالۍ نه بخروج رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په راوتلو یعنې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راوتلو د وجه نه مونږ ډیر سخت خوشحاله شو او داسې حیران شو. ونكص أبو بكر على عقبيه أو أبو بكر رضي الله عنه رشاتش ليصل الصف إذا فارج سبت راورسي وظن أو داغمانيوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة كي رسول الله صلى الله عليه وسلم منزدراوزي. فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دويته إشارة وكلا بيده بخبل الله سرى أن أتم صلاتكم تخبل منس بركي تأسي إشارة وتوكلا. قال رأيوي ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم داخل شا فأرخى السترة أو پردير واجه ولا. قال رأيوي فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبهم دغ ورزمان وفات شا. داخل حديث لبزي ما ناوى الحديث الفاظ وضاحت كأن وجهه ورقة مصحف دا تشبيه پر ډیر سپینوالی او خستوالی کې ده چې د نبی اسلام مخې د قرآن د پاڼې او د صفحې سره مشابه کړی دی. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا دا یې له دې وجې خندلې دي چې د صحابو په اتفاق او اجتماع خوشحاله شوی دی چې په یو امام راجمع شوي دي. فبهتنا دا صیغه د مجهول ده یعنی موږ د ډېرې خوشحالۍ نه حیران شو ځکه د نبی علیه السلام د څو ورځې پرله پسې مریستۍ نه وروسته ناڅاپه راښکاره کېدل دا د دې نښه وه چې نبی علیه السلام ښه شوی دی او یا هم ښه کېدلو کې دی. ونکص ابو بکر علی عقبیه یعنی ابو بکر رضی الله عنه راشاته شو. وحدثنیه عمرو الناقد وزهیر بن حرب قال حدثنا سفیان بن عیینه عن الزهری عن انس قال د انس رضی الله عنه نقل لدوای آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر نظر شما رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعوكت كشف الستارة يوم الاثنين فرده وارا ولا دوشنبه فورز دخبر كوتي فرده وارا ولا بهذه القصة مدى قصير ولا وحديث صالح أتم وأشبع وحديث صالح شده أغرير فرده مقصد دا شده حديث دا أنس رضي الله عنه فبل سند سرهم نقل وقد كي دا الفاظ زيتر غلي چه آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الفاظ بتي زيتر غلي. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك قال لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما. نو د دې مقصد هم دا دی چې د انس رضی الله عنه دا حدیث په بل سند سره هم نقل دی. حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت ابي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال لا نسر زل عنها نقل لدواي لم يخرج الينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا منتدى الله نبي صلى الله عليه وسلم دري ورزر ونوت واقيمت الصلاه ندمنز اقامه وش فذهب ابو بكر يتقدم شروش ابو بكر شمخكي كده فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب ذل نبي صلى الله عليه وسلم بردوني ولا فرفعه او فرتك لا فلما وضع لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم هركلت منتدى النبي عليه السلام مخره كرش ما نظرنا منظرا قط كان اعجب الينا من هيج رداس يوزينو لدله شي منتدر خخشوي او دير خندرا كدي من وجه النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام دمخنا حين وضح لنا كل شيء منتكار شو يعني دبل هيك شيء لدلو منتدوم را خوان ندرا كره سوم را منتد النبي عليه السلام دمخ لدلو خوان راك او بده من مدير سخ وشاله شو قال راوي فاوم النبي الله صلى الله عليه وسلم بيده ذل النبي صلى الله عليه وسلم بخبل الله سر اشاره وكره الى ابي بكر او بكر زلان هوتا اي تقدم مخكي شي يعني مخكي ولاړ پات شي خلق ته امامتي وكي وارخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب او ظل نبي صلى الله عليه وسلم پردر واچ ولا فلم نقدر عليه نمو ونتوانيدو داغي پليدل سره حتى ما تر دي جمل شو يعني دين روس سبي من نبي عليه السلام جندي ونيدي دو لم يخرج الينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا دې مقصد دا دی چې درې ورځې او درې شپې نبی علیه السلام نه و راوتلی چې جمعه شنبه یک شنبه دا ورځې دی مراد دي چې د جمعات څخه د بندېدلو ابتدایي د پنج شنبې د مخصوصن نه شوی وه. فقال نبی الله بالحجاب یعنی فردې ونیوله او پورته کړه. دلته اطلاق د قول په فعل شوی دی چې دا په عربۍ کې عام دی. فلم نقدر علیه یعنی موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې وروسته ژوندی ونه لیده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى قال دا أبو موسى رضي الله عنه سنقل لداوي مريض رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض شا فاشتد مرضه نو مريضتي دير السخت شوا فقال نبي فرمائل مروا أبا بكر فليصلي بالناس أبو بكر رضي الله عنه تأمروا كي خلق تمنزوكي. فقالت عائشة عائشة رضي الله عنها ويل يا رسول الله ايد الله رسول ان ابا بكر رجل رقيق يقينا ابو بكر يو نرمزل سرده متى يقوم مقامك كلت استافز ودريغي لا يستطيع ان يصلي بالناس نو دا وسب ونشي خلق تمنزوكي فديب ونتوانيغي. فقال نبي صلى الله عليه وسلم فرمائل مري ابا بكر فليصلي بالناس ابو بكر تأمر وكتشي خلق تمنزوكي فإن كنا صواحب يوسف يقينا تاسو د يوسف عليه السلام د زمانه د زنانو په سیریاست. قال راوي فصلى بهم ابو بكر حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم نو صحابو ته ابو بكر زلانو د نبي عليه السلام په زمانه کې منځو کا یعنی دغه مرسته په ورځو کې ابو بكر زلانو خلکو ته منځو کا. د احاديث د باب ځینې فوائد اوله فائده حدیث دلیل دی چې نبي عليه السلام د منځ ډیر اهتمام کړی دی در دې چې په سختي مریضۍ کې هم دا کوشش کړی دی چې منځ حاضر شي او صحابو ته جمع ورکړي. دویمه پیدا حدیث دلیل دی چې کله امام د خپل اولنی وخت نه وروسته شي او دراتګ امید یې په نږدې وخت کې وي نو انتظار ورته کیدلی شي. دریمه پیدا حدیث دلیل دی په دې چې پیغمبرانو ته هم د عامو خلکو په څیر مریضۍګانې راځي بیهوشي ورباندې راځي او داسې نور. نووي رحمه الله ویلي دي والمرض يجوز عليهم بخلاف الجنون مریضۍ پیغمبرانو ته راتلی شي په خلاف د لیونتوب چې دا ورته نه راځي یعنی پیغمبر نه لیونی کیږي. فانه لا یجوز علیهم لانه نقص لیونتۍ پې نه راځي ځکه چې دا خو یو نیمګړتیا او یو نقصان دی چې په دې سره د هغوی نبوت ته نقصان رسیږي. والحکمت فی جواز المرض علیهم ومصائب الدنیا تکثیر اجرهم وی حکمت د مریضتۍ راتللو نه هغوی ته او مصیبتونو راتللو نه هغه دا دی چې اجرونه زیات شي وتسلية الناس بهم او خلق تا تسلي بده سره حاصل شي ولئلا يفتتن الناس بهم ويعبدهم او دې لپاره چې خلق د دیو په وجه باندې فتنه کې واقع نشي چې دوی عبادت وکړي لما يظهر عليهم من المعجزات والآيات البينات لدي وجه چه دوی پلاس معنی ناشنا معجزي او نخي كار شوي يعني دغا مريستيغاني پا دي وجه نرازي چه سوك پی گمران نشي او عبادتي هونكي دكا چه دي و پلاسونو ناشنا معجزي راخ كار شوي نو دا مريستيغاني پا دي وجه نرازي چه خلقو تا پتا ولگي چه دا انسانان دي دا اللہ تلا بندگان دي او علیهن دي سلورو ما پیدا حدیث دلیل لیا پا دي چه بيهوشي نورس او دس کول مستحب دي واجب ندي زکه دا نبی علیہ السلام پا پیال سره ثابت دي او قولی امر نه ده کړه چې واجب شي او یوازې فعل په وجوب دلیل نه ده سره لدی چې عبادت توقیفی وي او براءت اصل له انځما پیدا حدیث دلیل ده په فضیلت د ابو بکر رضی الله عنه چې دا د ټولو صحابهونو غوره ده نو لدی وجه د خلافت حقدار هم ده زکه چې څوک د نبی علیہ السلام په امر سره د امامت صغرا حقدار ګرځیدلی چې فرمایلی دي مرو ابا بکر فلیصلی بالناس نو هغه به خامخا د خلافت کبرا حقداري ځکه چې په صحابو کې هغه تر ټولو زیات پوه او قرآن ورته ښه یاد و ابن بطال ویلی دي فلم یکن الصدیق رضی الله عنه على جلالته وثاقب فهمه وتقدمه في كل خير يتأخر عن مساوات القراء نو ابو بکر رضی الله عنه سره د لوی شان د هغه نه او د ښایسته پوهې د هغه نه او د مخکې کیدلو د هغه نه په هر خیر کې دا سينو چې د قارین نو وروسته شي بل فضلهم بعلمه بلکې د قارین نه هم غوره او د خپل علم په وجه وتقدمهم في امره او د خپل کارونو په وجه باندې غوره الا ترى ايات نګورې قول ابي سعيد د ابو سعيد رضي الله عنه يناتا چې هغه وايي وكان ابو بكر اعلمنا وابو بكر په مونږ کې تر ټولو زیات پوها ولهذا قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاه وینو دی وجه نخو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغه مخی کړی دی منز ته والصلاة لا يقوم بها الا الدعاة منز ته بنا مخی کیږي مگر داعین خلق ومن الیه السياسة وعقد الخلافة او هغه څوک ور مخی کیږي چې د سیاست او د خلافت مشرانی شپږمه پیدا دا حدیث د عمر رضی الله عنه په فضیلت دلیل دی ځکه ابوبکر رضی الله عنه دا هغه سوا بل چاته د امامتۍ وړاندیز نه دی کړی او په دې هم دلیل دی چې وکیل ته جایز دی چې د خپل طرف نه بل وکیل ونیسي کله چې هغه ته عذر وي ځکه ابوبکر رضی الله عنه نرم زړه والا انسان نو له دې څخه ویرېدلی دی چې هسې نه امامت په صحیح طریقه ادا نه شي نو ځکه یې د عمر رضی الله عنه څخه غوښتنه کړې چې یا عمر صلی بالناس بیا چې عمر رضی الله عنه ابوبکر رضی الله عنه ته ویلي دي انت احق بذلک ته د دې ډېر حقدار یې نو دا دلیل دی په دې چې د فضیلت څخه برخمن کس په فضیلت اعتراف جایز دی او د هغه په مخامخ هم دغه ستاینه کولی شي کله چې د هغه په اړه د عجب او د فتنې ویره نه وي وما پیدا احادیث د باب دلیل دی په دې چې د مریض خدمت له وجې د جمعات منځ نه وروسته کیدل جایز دی لکه عباس او علي رضی الله عنهما چې وروسته شوي دي له دې وجې چې د نبی علیه السلام خدمت یې کو او په هغې کې مشغول و اتمه پیدا حدیث دلیل دی په دې چې هغه امام چې د ودرېدلو توان نه لري امامتي روغو خلکو ته په ناسته صحیح ده خو کله چې د اول نه په ناسته منځ کې داخل شي نو مقتدیان به هم په ناسته ورسره منځ کوي د وجې د هغه احادیثونه چې مخکې ذکر شول او که امام د اول نه په ولاړه منځ شروع کړو خو بیا په منځ کې کیناستو د عذر له وجې نو مقتدیان به په ولاړه منځ کوي د وجې د حدیث د باب نه او په دې تفصیل سره دلایل جمع کیږي په خلاف د هغه چا چې دلته د نسخې قول کړی دی او کیناستلې منسوخ کړي دي ځکه دلته د دلایلو ترمنځ جمعوالی ممکن دی نو نسخې ته به رجوع نه کیږي او دا قول له امام احمد او ځینې شوافیعو دی نهمه پیدا حدیث دلیل دی چې مقتدی د امام ښي اړخ ته ودرېدی شي او دا د ضرورت یا د مصلحت په اساس کولی شي لکه وروسته سب کې زیات تنګي یا د امام تکبیر خلکو ته رسوي او داسې نور لسمه پیدا حدیث دلیل دی چې مبلغ نیول جایز دی هغه چې د امام تکبیر خلکو ته رسوي او له دې څخه د لاسپیکر جواز هم ثابت شي بلکې لاسپیکر له دې نه ښه دی ځکه چې په دې سره د امام خپل آواز خلکو ته رسیږي یوه لسمه پیدا له دې څخه د نبی علیه السلام د خپلو بیبیانو سره ښه سلوک معلوم شي چې د هغوی رایې اورېدلې ده او هغوی ورته بار بار خبره راګرځولې ده چې نبی علیه السلام د هغوی په ځینو کوتاهیو صبر کړی دی او د هغوی د حقونو حفاظت یې کړی دی داسې چې له هغوی څخه اجازه اخیستې لکه په بل روایت د مسلم کې راځي عائشه رضی الله عنها وایي اول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله عنها نبي عليه السلام په اول ځل سره د ميمونة رضي الله عنها په کوټه کې مریض شو فاستأذن ازواجه ان يمرض في بيتها فأذن له نو د خپلو بيبيانو نه اجازه وغوښتله چې د عائشه رضي الله عنها په کوټه کې د مریضۍ خدمت وشي هغوی ورته اجازه ورکړه امام نووي رحم الله وای عائشه رضی الله عنها چې نبی صلی الله علیه وسلم ته بار بار خبره ګرځولې او مطالبه ورڅخه کړې، دا دلیل دی په دې چې امیر ته یو خبره وړاندې کول د مشورې په توګه کله چې پکې مصلحت یې جایز ده، خو په نرمو الفاظو سره به دا خبره ورګرځوي. دولسمه پیده د صحابو د علم په اړه حرستې معلوم شو چې عبیدالله رضی الله عنه د عائشه رضی الله عنها څخه د دغه حدیث غوښتنه کړې. باب تقدیم الجماعة من یصلی بهم اذا تأخر الامام ولم یخافوا مفسدة بالتقدیم. په دې سره اوس بل باب راوړي. د باب معنی ده وی دا باب د تقدیم الجماعة په بیان د مخکې کولو کې جمع ته من هغه څوک یصلی بهم چې خلکو ته امامتي وکړي منځو ته وکړي اذا تأخر الامام کله چې امام وروسته شي یعنې ناوخته کې ولم یخافوا مفسدة او دوی نه ویریږي د مفسدت نه بالتقدیم په مخکې کولو سره. مقصد د باب دا دی چې مقتدینو ته دا جایز دی چې کله امام ناوخته کې او خپل وخته حاضر نشي نو کولی شي چې بل کس جمع ته مخکې کې او کله چې فساد ته نه ولاړیږي. یا داسې باب یوه چې باب اذا تأخر الامام فصلى بالناس غیرهم، باب دی په بیان د دې کې چې کله امام ناوخته کې فصلى بالناس غیرهم او د هغې په ځای بل کس جمع ته مخکې شي وجاء الامام وبه امام راشي فان شاء استمر وان شاء تاخر له، نو که خوښ شي هغه دې د خپل جمع جاري وساتي او که خوښ شي دغه امام ته دې راوسته شي یعنې هغه دې مخکې کې خپل ځای دې ودروي. نو د دې باب مقصد هم دا دی چې کله امام ناوخته کې خپل وخت حاضر نشي او بل کس جمع ته مخکې شي او بیا په همدغه منځ کې امام راشي نو دغه مخکې شوي کس ته جایز دي چې دا جمع سر ته ورسوي او دا هم ورته جایز دي چې د دغه امام د وژنه راروسته شي او هغې په ځای ودرېږي. نو په دې احادیثو کې عمده مسلې ثابت دي او د همدې جواز ته معلومیږي. نو وایي حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف. ده سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه سخنقل چې يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لار إلى بني عمرو بن عوف بنو عمر بن عوف قبيلته ليصلح بينهم د دې لپاره چې د دوی ترمنځ اصلاح وکړي جوړجاړي وکړي. فحانت الصلاة ندمون زوخشة فجاء المؤذن إلى أبي بكر نموازين أو بكر زلانه تراغي فقال ورتبيل أتصلي بالناس فأقيم آيات خلق تجمع كيجز إقامتكم؟ قال أبو بكر زلانه نعم أو قال روي فصلى أبو بكر نو أبو بكر زلانه خلق تمنزك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم راغي والناس في الصلاة فداس حالك خلق ومنزك إني جمع ودرولي وفتخلص حتى وقف في الصف نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دسفن نواوخت حتى وقف في الصف ترديجي باول سبكي ودري دا فصفق الناس نو خلقو لاسونا تباول شروك رل وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة أو أبو بكر زلانه بفمونسكي يوخا وبلخوا نكتل دغي طريقه وعيزي ماني باولار والله تقول توجوب منسكي فلما أكثر الناس التصفيق هر كلا چه خلقو لاسونه ټپول ډیر کړل التفت نبی وکتل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وکته فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته اشاره وکړه أن يمكث مكانك چې په خپل ځای پاتې شه. فرفع أبو بكر يديه نو أبو بكر زلانه خپل لاسونه پورته کړل دواړه لاسونه پورته کړل فحمد الله عز وجل الله تعالی ستاینه وکړه على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ده غسل وجه چه رسول الله صلى الله عليه وسلم په اړه ورته امر وکړي چې ته امام پادشه دغه منی خوشاله شه. ثم استأخر أبو بكر بأبو بكر زلانه راورسته شه حتى استوى في الصف تر دې چې په صف کې برابر شې نه په صف کې ودرېده. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم او نبي صلى الله عليه وسلم مخکې شه فصلى نو منځ وکړه ثم انصرف بي سلام وغرزو فقال نويل يا أبا بكر اي أبو بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك تتشي منع كريد دينا چي تبخبل زماني والار باتي شوي إذ أمرتك كلا چي ماتا تأمروك إني تولي راو رسا شي ولي بخبل زماني والار باتي نشو. قال أبو بكر أبو بكر زنه نويل ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسب ندي دا أبي قحافة دا زويل بارا أن يصلي چی منزو کی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخیتا یعنی زب سالی مچستا مخیتا استاد جمع در کما فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ما لی رأیتکم اکثرتم التصفیق سوجد چی ما تاسو ولی دلی چی تاسو لسون تپول دیر کرل دای دی صحابو تویل تاسو ولی دی سکارو من نابه شیئن فی صلاته چاہتا چی سرا پیخ شی پخ پل منز کی فلیسبح نو غدی سبحان اللہ وی فإنه اذا سبح التفت الیه زکر کل چی دا سبحان اللہ وی نو دتا با کتن وکلی شی نی خلق بوتو گوری چی دا ولی سبحان اللہ وی خلق بوتو توجو کی او پا مقصد بے پویش وإنما التصفیح للنساء یقینا لا سنة پول خدا زنانو دا پار دی او خدا زنانو کار دی دا خدا حدیث لبزی ماناو وزا حدیث دا الفاظ وزاحتا ذهب الى بني عمرو بن عوف نبي عليه السلام بنو عمرو بن عوف قبيله التلو دا د قباء سيدون کی چې ترمنځ اختلاف پیدا شو نبي عليه السلام خواته دروغ جوړ لپاره ورغلو چې ترمنځ اسلام کی فحانت الصلاه دتنه ما زیګر منز مراد ده روایت بخاری کی دي فلما حضرت صلاه العصر کله چې ما زیګر منز وخش فلما جاء المؤذن کله چې مؤذن راغی دین بلال رضی الله عنه مراد ده فروايد بخاري كده فلما حضرت صلاة العصر أذن بلال ثم أقام كلا جدا ما زيگر منزوخش نو بلال رزيلا عنه أذانو كبه إقامتو كا فتخلص حتى وقف في الصف يعني ده نور سبن بقلار ووقت نبي عليه السلام ترديج أول سبت ورسيدو ده مسلم ببل وايد كده فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم راغ سبن وشكول تردی چی په اول سب کې ودرېد او دا کار یې لدی وجه کړ یعنی دا سپونه شکولې دی دا په وتلې چې یا خو د سپونو ترمنځ خالی غالي دی هغه کې وتلې دی او یا هم د امام لپاره دا کار جایز دی د بل چا لپاره مکروه دی فصفق الناس تصفیق او تسبیح دواړه په یو معنی سره دی تصفیق په یو لاس د بل لاس شاوهل او دا کار یې دی لپاره کړ چې بکر زنه هند نبی اسلام درتون خبر کی علما وايي تصفیح دی ته وايي چې د خلاص په مخ د چپ لاس څټ وې او دواړه لاسونه په مخامخ نه جنگي دی لپاره چې په مونږ کې د لاس ټپولې د لوبه په توګه د لاس ټپول نه جدا معلوم شي امام نووي رحم الله وای ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو زنانه په مونږ کې یو لاس د بل لاس سره مخامخ نه ټپي یعنی په وخت تنبیه د امام کې لکه څنګه چې په لوبه کې ټپي په لوبه او لهو کې چې د خلک د لاسونه مخامخ ټپي نو داسې نه ټپي فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة كثيرت فدغة رقيمة إلا سنة وطفول إن يوبلت مخامخ وطفول دا لوب بطوغا نو منزي باتليه زكا جدا كار دا منسر منافذه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم دل تلا حمد أو بكر زنه ويلده دا كاري زكا كده جنبي السلام عزت كده او لا غسخ په خپل حال د پاتې کېدل وغوښتنه کړې ده لا خوشاله شوې ده ثم استأخر ابو بکر حتى استوى في الصف ابو بکر زمانه به رسته شوې ده دا ذکر رسته شوې چې نبی اسلام ورته د امامتۍ امر د هغه د عزت له وجه کړې ده او د وجوب له وجه نه ده کړې نو ابو بکر زمانه د عجزۍ له وجه رسته شوې او په دې کې د نبی اسلام د امر نه انکار غرض نه ده وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف نبی اسلام مخکې شوې منځ کړې ده او بیر اگر زیدل ده یعنی ده سلام نورستا ده منز نر اگر زیدل ده دقیق مقصد ده ما کان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ابو قحافه زیت ده مناسب ندی چی ده نبی سلام مخامخ منزو کی دغه مخ ته جمع کی ابو قحافه قحافه په زمه ده قاف او فتح ده حاصره ده خپل نوم عثمان ابن عامر القرشی ده د فتح مکی په کال اسلام راوړ او د عمر زمانه د خلافت زمانه پورې ژوندې پاتې شوه کیسې مشهور ده کله چې نبی علیہ السلام تراوسه شو نو ویښتان یې تک سپینو نبی علیہ السلام ورته د ویښتو د رنگ په بدلولو امر وکړ رسول الله سم کال د هجرت وفات شوه ده ابو بکر زلانه دغه عبارت د نبی علیہ السلام په وړاندې د عجزۍ له وجې ویل ده من نبه شیء فی صلاته فلیسبح یعنی چاته چې په مونږ کې څه پیښ شي چې خبرداري تب کې اړتیا وي هغه سبحان الله وایي د حدیث په وایده اول فائده په دې حدیث کې د خلکو ترمنځ د اصلاح په ځلت ذکر شو چې مشران به په دې اړه کوشش کوي لکه نبی علیه السلام چې د بنو عمر ابن عوف سره داسې کړی او په دې حدیث کې دا خبره ده چې د عامه ګټو لحاظ به ساتلې شي چې هغه اصلاح کولی که څه هم خاص ګټو ته زیان ورسیږي ځکه په دې سره فساد د پکیږي نو لدې وجه خو شریعت د هغه خلکو لپاره چې د مسلمانانو ترمنځ اصلاح کوي او د ټولنې عامه ګټو ته کار کوي په زکات کې د غاریم یعنی د قرضولي په توګه برخه مقرر کړې ده. کله چې یو کس د دو کسانو ترمنځ په روغه جوړه کې تاواني شي نو هغه ته به د زکات مال ورکول کېږي. دویمه پیدا په دې حدیث کې د ابوبکر رضی الله عنه فضیلت ذکر شو او د صحابو ترمنځ د هغه مرتبه ذکر شو او په نورو صحابو یو غوروالی ذکر شو نو ځکه خو د امامت مستحق وګرځېد. دریمه پیدا حدیث دلیل دی په دې چې د حاجت له وجې د صفونو شکول او د هغې په منځ کې تلل جایز دي ځکه نبی السلام داسې کړي دي. حدیث کې داسې راغلل فتخلص صلی الله علیه وسلم حتی وقف فی الصف. نبی السلام د نورو صفونو نه راواوښت تر دې چې اول صف ته راورسېده. څلورمه پیدا حدیث دلیل دی چې په منځ کې لږ شان ته اخوا دې خوا کتل جایز دي کله چې ورته ضرورت وي خو پرته له ضرورته کتل د جمهور علماو په نیز مکروه دي. پنځمه پیدا حدیث دلیل دی په دې چې په منځ کې لږ حرکت جایز دی ځکه صحابو لاسونه ټپولي دي دې لپاره چې ابوبکر رضی الله عنه د نبی علیه السلام د راتګ نه خبر کړي. شپږمه پیدا حدیث دلیل دی چې د یو نوي نعمت له وجې یا د یو تکلیف لرې کېدلو په وخت کې د الله تعالی د حمد ویلو سره لاسونه پورته کول هم جایز دي لکه څنګه چې ابوبکر رضی الله عنه د نبی علیه السلام په مخامخ داسې کړي دي په خلاف دغه چا چې دوی ته بدعت وایي. اوومه پیدا حدیث دلیل دی چې امامت د مبذول د فاضل لپاره جایز دی ځکه نبی علیه السلام ابوبکر رضی الله عنه ته ویلي چې په خپل امامت پاتې شي. اتمه پیدا حدیث دلیل دی چې په منځ کې د ضرورت له وجې یو قدم یا دو قدمونه وروسته تلل جایز دي خو په دې شرط چې قبلې ته به شا نه راړئ او نه به هم ورڅخه کږیږي لکه څنګه چې ابوبکر رضی الله عنه د نبی علیه السلام په لیدلو سره راشاته شوی دی. نهمه پیدا حدیث دلیل دی په دې چې د امیر د امر خلاف کول کله چې پکې د هغه عزت مقصود او نافرماني مقصود نه وي جایز دي او دې ته د امر خلاف نه ویل کیږي بلکې دې ته ادب او عاجزي ویل کیږي لکه څنګه چې ابوبکر رضی الله عنه د نبی علیه السلام سره کړی دي کله چې هغه ورته په خپل ځای د پاتې کېدلو امر کړی دی او هغه داسې نه دي کړی. په دې حدیث کې ابوبکر رضی الله عنه دوه کارونه جمع کړي دي. یو یې په خپل پیال سره عاجزي کړې ده چې مخکې ذکر شول او بل یې په خپل قول سره هم عاجزي کړې ده چې د نبی علیه السلام په وړاندې ځان عاجز ښکاره کړی دی. ویلي دي چې دا ابو قحافه د زوی لپاره مناسب نه ده چې د نبی علیه السلام مخکې منځ وکړي. لسمه پیدا حدیث دلیل دی چې انکار د منکر جایز دی که څه یې هم منکر په اجتهاد سره کړی وي او په قصدن او ارادي سره یې نه وي کړی یعنی په اراده د منکر یې نه وي ترسره کړی خو لیکن دا کس به نه رټل کیږي تر څو چې دا منکر په قصد او ارادي سره نه وي ترسره کړی. د دې وجه دا ده چې کله صحابو په خپل اجتهاد سره لاسونه ټپول ډېر کړل دې لپاره چې ابوبکر رضی الله عنه د نبی علیه السلام له راتګ څخه خبر کړي نو نبی علیه السلام د هغوی په دغه کار رد وکړ خو هغوی یې ونه رټل. نو ویې فرمایل مالی اراکم اکثرتم التصفیقه تاسو ولې دا لاسونه ډېر ټپول د دې څه وجه وه. او دا د منکر د رد طریقه ده چې د قاصد او مجتهد توفیر به پکې کیږي یو به رټل کیږي او بل به نه رټل کیږي. او له دې څخه د نبی علیه السلام هغه انکار هم دی چې په بانډچي کړی و کله چې هغه په جومات کې تشې بولې کولې او په هغه چا انکار چې د رمضان روژې په ورځې خپلې ښځې سره جمع کړې وه چې حدیث یې په صحیحینو کې ذکر دی نبی علیه السلام ورباندې انکار کړی خو رټلی نه و. مثالونه په دې باب کې ډېر دي. یولسمه پیدا حدیث دلیل دی چې کله یو سړي ته په منځ کې یو کار ورپیش لکه امام ته خبرداری ورکول یا تیریدونکي ته خبرداری ورکول یا څوک منځ کوونکي ته آواز کوي او خبر نه وي چې دا منځ کوي نو په دې ټولو حالاتو کې به منځ کوونکی سبحان الله وایي او ښځه به په دې حالاتو کې لاسونه ټپوي په دې طریقه چې د ښي لاس په مخ به د چپ لاس څټ وي او د ضرورت په اندازه به وي. نو کله چې امام ته خبرداری حاصل شي بیا به داسې کار نه کوي ځکه دا کار د سبب له وجې مشروع شوی دی نو کله چې سبب زایل شه بیا جایز نه دی. بیا د سړي او زنانه ترمنځ په دغه خبرداری ورکولو کې د توفیر حکمت دا دی چې ښځې ته په منځ کې د آواز ښکته ساتلو امر شوی دی دې لپاره چې پردي سړي ورباندې په فتنه کې اخته نه شي نو د هغې لپاره د لاس ټپول مناسب دی. او کله چې د پردو سړو په مخامخ نه وي نو آیا بیا ورته سبحان الله ویل جایز دي او که نه؟ نو دې کې یو قول دا دی چې سبحان الله به وایي ځکه سبحان الله یو مشروع ذکر دی چې په منځ کې ویل کیږي او د لاسونو ټپولو علت هم منتفي دی چې هغه پردي خلک دي نو پردي خلک چې نشته لاس به نه ټپوي بلکې سبحان الله به وایي چې دا په دې باب کې غوره قول دی. دویم قول پکې دا دی چې دا حکم عام دی که د پردو سړو مخامخ وي او که نه خو لاسونه به ټپوي چې په دې باندې ظاهر د حدیث دلیل دی خو راجح دا ده والله اعلم که پردي سړي نه وي نو د زنانو په مخامخ سبحان الله ویلی شي دا د عائشه رضی الله عنها څخه ثابت دی. دولسمه پیدا حدیث دلیل دی چې منځ په اول وخت کې کول افضل دي لکه څنګه چې صحابه کړی دی او نبی علیه السلام ته انتظار نه دی کړی خو په دې کې دا شرط دی چې مقرر امام به په دې راضي کله چې پرې راضي نه وي نو داسې نشي کولی مگر هغه صورت کې چې د مونځ د قضا کېدلو خطرې خو که چاته د مونځ په ناوخته کولو سره تکلیف رسیږي او مشکل ورته جوړیږي نو هغه ته جایز دی چې په دې حال کې ځان نه مونځ وکړي او بیا خپل کار پسې لاړ شي. استدلال د هغه سړي په کیسې سره کیږي چې ځان نه مونځ کړی او له دې وجې چې معاذ ابن جبل اوږد مونځ کوو او بیا نبی السلام ورته څه نه وویلې چې په اړه یې حدیث په صحیحانو کې ذکر دی. دلسمه پیدا حدیث دلیل دی په دې چې دوه امامان یو مونځ په هغه طریقه کولی شي کومه چې په دې حدیث کې ذکر ده او دا حدیث په دې دلیل دی چې کله امام راتب یعنی مقرر امام حاضر شي او خلکو جمع ودرولي نو دته اختیار دی که د مختدي په توګه مونځ کې داخلیږي او که د امامت لپاره مخکې کیږي چې دغه خپل نایب راوروسته کی او هغې مختدي شي، لکه څنګه چې نبی السلام د ابوبکر زه سره کړي وو پرته له دې چې مونځ قطع یا باطل شي. اولنی امام ورته وروسته کیدلی شي خو که د دې امام نه کوم رکات تلی نو مختدین به ورته په آخري قیده کې انتظار کوي او دا به خپل لکات راګرځوي بیا به په یو ځای سلام ګرځوي. دا قول د شوافیعو په نیز مشهور دی خو جمهور ورڅخه خلاف دی. ابن عبدالبر وی چې دا د نبی علیه السلام خصوصیت و او په دې اجماع را نقل کړی خو دغه اجماع د شوافیعو په خلاف سره مردود ده. خو دا هم ورسره یاده کړي چې دا مسله یوازې د جواز په درجه کې ده، کله چې تی فتنه ولاړیږي نو باید ونه شي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله. ده سهل بن سعد ندى إمام مالك ده حديث بصير حديث نقل شويه وده دويب حديث كراغلي دي فرفع أبو بكر يديه چې ابوبکر زمانه لاسونه پورته کړل فحمد الله د الله حمد ویل ورجع القحقر وراءه او راشاته حتى قام في الصف تر دې چې په صف کې ودرېد. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال اخبرنا عبد الاعلى قال حدثنا عبيد الله عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف. د سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه څخه نقل دا وایي نبی علیه السلام لاړ چې د بنو عمر بن عوف قبیلې ترمنځ صلح کوله جوړه کوله بمثل حدیثهم د دوی د حدیث په څیر دی، یعنی د مخکې حدیث په څیر حدیث دی. وزاده په دې کې دا الفاظ زیتی دي. فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې فخرق الصفوف صفونه وشکول حتی قام عند الصف المقدم تر دې چې په اول صف کې ودرېده. وفيه او په دې حدیث کې داسې هم دي ان ابا بکر رجع القحقره چې ابو بکر راشاته شو، یعنی دا الفاظ پکې دي. فخرق الصفوف د دې معنی ده چې صفونه وشکول او تر منځ یې تیر شي. ان ابا بکر رجع القحقره یعنی په خپلو پوندو راشاته شه او داسې شابیتي ذکر راګرځېدلی دی چې د قبلې نه مخ بل طرف ته ونه ګرځي او ترې کوږ نه شي. حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره دا مغيرة بن شعبة رزل عنه سخنقل أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك جداد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى التبوك غزات التلو. قال المغيرة مغيرة واي فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى حاجة تلال فحملت معه إداوة نو ما ورسر يولوخ ويولد وبو قبل صلاة الفجر دا سهر منزن مخكي، يعني نبي عليه السلام قضى حاجة دا سهر منزن مخكي وود ما ورسر دا وبو يولوخ ويولد چه أغطي ودسوكي. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي هر كلا چه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تراو قرزيدا یعنی دا قضای حاجت نراغه اخذت اهریق علی یدیه من الاداوه زه شروع شوم چې ما دا غی په لاسونو باندې اوبه وراچولې د غلوخینه وغسل یدیه ثلاث مرات او هغه لاسونه درې کړه وینځل ثم غسل وجهه بیا خپل مخ وینځه ثم ذهب یخرج جبته عن ذراعیه بیا شروع شو چې دا خپل چغیره بډواله چې څنګه دې راښکاره کړي اضاق کما جبته نو د چغې نستونې تنګ شو چې نرا بړوال کېدله فادخل يديه في الجبه نخبل لاسونه او چوغه کې بیرته نه نستل حتى اخرج ذراعيه من اسفل جبته تر دې چې خپلې څنګلې د چوغې د لاندې طرف نه راوي وسترین نه من نه داسې لاسونه راوي وستل وغسل ذراعيه الى المرفقين او خپل لاسونه تر څنګلو وینځل یعنی څنګلې هم سره وینځل ثم توضأ على خفيه بيبا موزو مسو کړل ثم اقبل براو ګرځید قال المغيره مغيره رضي الله عنه واي فاقبلت معه زهم ورسر راو ګرځید من يرالم حتى نجد الناس تردي چې من خلق من ذكر قد قدموا عبد الرحمن ابن عوف چې عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه مخي کړو جمعته فصلى لهم چغويته منسکو فادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى الركعتين نو رسول الله صلى الله عليه وسلم یو رکعت را لاندې کړه دغه دوه رکعتونو څخه فصلى مع الناس الركعه الاخره او دخل کو سره دغه اخرنه رکعت وکړه یعنی د سار اخرنه رکعت د امام سره لاندې کړه فلما سلم عبد الرحمن ابن عوف هرکل چې عبد الرحمن ابن عوف سلام وګرځو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته نو پاتې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل منځ پوره کو یعنی کوم رکعت چې تل او هغه به تر راګرځو فافزع ذلك المسلمين نو په دې کار سره مسلمانان وویریدل فاكثر التسبيح غير سبحان الله ویل فلما هرکل قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته چې نبی علیہ السلام خپل منځ سره ورسو اقبل عليهم خلق تر مخامخ ثم قال ورته ویل احسنتم تاسو ښه کار وکړه او قال يا داس ویل قد اصبتم تاسو حق ته ورسیدلی يغبطهم ان صلوا الصلاه لوقتها دوی دا کاری خو غنه پدې چې دوی د منځ په اول وخت کړو دا خو د حدیث لبزي معنا و حدیث کې د تبوک غزا یادونه وشو تبوک د خیبر په شمال طرف کې یو علاقه ده چې اردن ته نږدې د نبی رسول الله په نهم کال له هجرت د رومیانو مقابله لپاره تبوک غزا کړی ده چې هلته د هیڅ تکلیف سره نه ده مخ شوی فتبرز قبل الغائطه ان قضای حاجت لپاره ووت دا کنایه ده د قضای حاجت نه غائط اصل کې کندې ته وای او تبرز میدان ته وتل د غیلب زمانا غانی دي او مراد ته قضای حاجت دي اداوه هغه لوخه چې او دستی کی لکه لوټه او داس نور فافزع ذلك المسلمين دې مقصد دا ده چې د دوی په منځ کې د نبی اسلام نو مخ کېدل هم دې خبرې ویرولې دي چې ولی موږ نبی اسلام نو منځ کې مخ کې شو دا غینه یو رکعت پاتې شو یغبطهم د دې معنی ده د دوی کار خګنل حدیث دلیل دی په دې چې مبذول سره جمع ته مخ کې کول جایز دي کله چې ابذل کس غایبی دله پاره چې د منځ د اول وخت لحاظ وساتل شي که څه هم د ابذل کس په دغه وخت کې د راتلو قوي امکان هم وي حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزه بن المغيره نحو حديث عباد قال المغيره فاردت تاخير عبد الرحمن دا حدیث د مغيره نه په بل سند سره هم نقل او په دې کې داسې الفاظ راغلي دي مغيره رضي الله عنه واي فاردت تاخير عبد الرحمن ما اراده وکړه چې عبد الرحمن را ورسته کوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه نبی له سم فرمایل چې پریدا نه را ورسته کو باب تسبيح الرجل وتصفيق المراه اذا نابهما شيء في الصلاه دا بل باب راوړي معنی دا باب دا دی باب د په بیان د سبحان الله ویل د سړي کې وتصفيق المراه او د لاسونو ټپول د زنانه کې اذا نابهما شيء في الصلاه کله چې ورته په منځ کې څه شی را پیښ شي یعنی کله چې په منځ کې څه حاجت محسوس کی نو سړی به سبحان الله وای او زنانه به لاسونه ټپوي د تنبیه په توګه دا کولی شي نو حدیث راوړي وای حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا هارون بن معروف وحرمله بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول أبو هريرة رضي الله عنه سخنقل لي شاغ بويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل بي التسبيح للرجال سبحان الله ويل دسلو دفاردي والتصفيق للنساء أو لا سنة فول لسنانو دفاردي زاد حرملته في روايته حرمله چې د خپل روایت کې د الفاظ زیتی راولید وای قال ابن شهاب ابن شهاب ولدي وقد رايت رجالا من اهل العلم يسبحون ويشيرون ما سسړي لیدلې د علماونه چې سبحان الله به هم ویل ويشيرون ويشاره به هم کولا یعنی په منځ کې سبحان الله ویل دي اشاره هم کړی دا د پوی د پاره التسبيح للرجال والتصفيح او په یو نسخه کې دی والتصفيق للنساء تصفيح او تصفيق دوار راغلی یعنی سروته چې کله په مونږ کې څه خبره راپیښ شي نو سبحان الله بوای او زنانه ته که څه راپیښ شي نو لاسونه بټپي وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. دا أبو هريرة رضي الله عنه سخدا حديث ببل سنة رهم نقل. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد في الصلاة. دا أبو هريرة رضي الله عنه سخدا حديث ببل سنة رهم نقل وفاغي كدا زيادت شوية چه پا منزكي بداسي كي في الصلاة لفظ وسر زياد شوية ده يعني پا منزكي بلا سنة تبقى أو سبحان الله بوائي لا خبر منزكي مراد. باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. بل باب روي ويدا باب ده بيان دا أمر كي وخيستكول دا منزكي او پا پورا ادا کول دا منزكي او پا خشوع کولو كي فيها فدي منزكي. نو پا دي باب كي يسو خبري بياني كي وخبر ادا چه منز بايد خيستاو كي وريو كي او پا خشوع سريو كي. يادا سي باب يو چه باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمام الركوع والسجود فيها. باب ده بيان ده أمر كي وخيستا أدا كولو ده منزكي أو پورا أدا كولو ده ركوع سجدو كي فيها بدي منزكي كي منزكي استوكا ركوع سجدب كي پورا أدا كا. نو پديرا حديث رو رواي. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو سامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال. دا أبو هريرة رضي الله عنه سخنق اللي داوي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز منزك ثم انصرف بسلام وقرزه فقال نبيل يا فلان يا فلان كيا ألا تحسن صلاتك ولتدخل المنزك استنك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي ولنقول منزك ونك كلج منزك إذا سرق منزك إن يخبر المنزك ولي بكرنك إذا بصدرك منزكما فإنما يصلي لنفسه يقينا أغد أخبر زان دفار منزكي هر سرد أخبر زان دفار منزكي إني زجم والله قسم بالله لأبصر من ورائي لشان لذلكم كما أبصر من بين يدي لك سرنجة جدا مخنا لذلكما. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. دا أبو هريرة رزل عنه سخنق اللي شيخين الرسول صلى الله عليه وسلم فرمي لدي هل ترون قبلتي ها هنا أي تاسو دا قمان كوي جزما قبلتا مخدا أو بل ترب نوينم والله قسم بالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم وما باند الساس ركوع سجدة پت ندي إني يقينا زجم لأراكم وراء ظهري زخام خا تاسو وينم رسة دا شاخ بلنا إني كتسهم تاسو زما شاتا ولا لسجد تاسو وينم. دا خد حديث لبزي ماناوة الحديث ذا الفاظ وضاحت هل ترون قبلتي ها هنا ده استفهام انكاري ده يعني ايستاسو دا غمان ده چه ما قبلته مخده او دا قبلين سوا بل طرف را تنخكاري خدا سنه ده بلکه زشات هم لدل کولشم ثم من صرفه يعني منز سر تورسو او منز كونكو ترامخا مخش فقال يا فلان دلت نبي عليه السلام ده دق صحابينو ما خسته ده خو راوی ده هغه کناینو مراوله ده او خپل نمی ولا پت کرده ده خپل عادت پا اساس چه اغوی با پگنانگارو پرده را چوله لکه څنګه چې په نورو ډیرو نصوصو کې داسې شوي دي الا ينظر المصلي اذا صلى كيف يصلي مقصود په نظر سره فکر او سوچ دی یعنی مونږ کوونکې ولې په خپل مونږ کې فکر او سوچ نه کوي فانما يصلي لنفسه یعنی د خپل ځان لپاره دی او خیر لپاره مونږ کوي الله عز وجل مونږ او نور عبادتون ته محتاج نه دی نو پکار ده چې د خپل ځان لپاره مونږ په پوره توګه او خسته وکړي. د حدیث په وایي اوله فائده دا حدیث د نبی السلام په یو خصوصیت دلیل دی او هغه دا چې نبی علیه السلام په مونځ کې د ځان نشاته خلق هم داسې لیدل لکه څنګه چې مخامخ لیدل. د جمهور علماو مذهب دا دی چې دلته حقی لیدل مراد دي لکه څنګه چې نووي رحمه الله دا خبره نقل کړي په خلاف دغه چا چې وایي له دې څخه قوي احساس او شعور مراد دی چې نبی علیه السلام ته دا ډول قوي احساس او شعور ورکړه شوی و چې په مونځ کې به په شاته خلکو هم پوهېده خو دا معنی صحیح نه ده. د جمهور مذهب راجح دی. ابن رجب ویلي دي قال الجمهور وهو الصواب. جمهور ویلي دي او هم داد جمهور خبر حق ده انه من خصائصه عليه الصلاة والسلام جداد نبي السلام خصوصيته وان ابصاره ادراك حقيقي من خرقت له فيه العادة. ده نبي السلام رست خلق لدل ده حقيقي لدل جداد عادة خلاف دي إمام النووي رحمه الله وي قال العلماء معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا في قفاه. علماء ويلدي شهد دي معنى ذات شالله تعالى نبي عليه السلام تا فصدكي هم داسي بويا إخوا شهد فأغيسر ورستني خلق لدلاء. وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا أو نبي عليه السلام داسي ديرا كارونا دا عدد خلاب راه كارشويلي. وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع لدي سخا عقل أو شريت هم مانع نده، بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به، بل كي شريت دي بظاهر وارد ده نفهم دي ماني ويناك والواجب دي. قال القاضي قال أحمد بن حنبل وجمهور العلماء هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة. قاضي عياز ويلدي جي أحمد بن حنبل أو جمهور علماء ويلدي جي دينا حقيقة لدى المراد ديني دستر ولدى المراد دي. حافظ ابن حجر واي والصواب المختار أنه محمول على ظاهره ويحق خبر وغر خبر ذات شيء دا حديث بخبل ظاهر بناده أو بظاهر حمل، وأن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به صلى الله عليه وسلم أو دغل دل دا حقير دل لجنبي عليه السلام بوري خاص إن خرقت له فيه العادة دا عدد خلاب كارده. وعلى هذا عمل المصنف أبهم دي خبر ماني دا إمام بخاري رحمه الله عمل همده فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة ندا حديثي علامات النبوة كراوليدي. وكذا نقل عن الإمام أحمد وغيره أو مداس خبر دا إمام أحمد أو دنور نهم نقل بل زيكي. وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة ظاهر دا حديث دا دي چي دا نبي عليه السلام دا غورست لدل شات لدل دا دا منز حالت برخاست يعني دا لدل هر وقت نو بل كدا منز برخاست. ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في جميع أحواله وقد نقل ذلك عن مجاهدنا وإذا احتمال مشتش كديشي نبي عليه السلام بطول أحواله كهم دا شات لدل كري جي دا مجاهدنا هم داسي خبرنا نقل. ومقصد ذلك ظاهر دا حديث بدي دليل جي دا حالتي منز بوري خاص جي ورس خلق بيري دلا أو زين علماء ويلي دي جي دا استدلال جي سرتكي ولا دا نظر قوتا شوالي أو باغيسري لدل كري دي بعيد دي بلکی سیدا د چې د سترګو په نظر کې ولا زیتوال او تیزی ور کړی نو ډیر هغه سی پی لیدلی دي چې نور خلکو بنوش لیدلی لکه جنت جهنم د جمعات په دیوال ممثل شوی لیدلی جبرئیل لیدلی ده هغه چې په عام اوقاتو کې بچان لیدلو د خلکو کورونو ته د فتنو نازل لیدلی دي او داسې نور نو داسې په منس کې هم شاته خلق لیدلی دي نو دغه لیدلو لپاره د بل اندام پیدا کول ته هیڅ حاجت نشته چې په اړه قول وشي. والله تعالی اعلم. دیمه پیدا حدیث دلیل ده پدې چې قسم کول پرته لدې چې قسم ورته ورکړ شي جایز دي کله چې ورته ضرورت وي لکه د یو خبره تاکید مقصدی یا یو خبره غټه ښکار کول مقصدی د لپاره چې خپه ذهن کې واقع شي لکه په حدیث سبب کې چې داسې شوی دی نبی اسلام فرمایلی دي فوالله ما يخفى علی رکوعکم قسم په الله تمام نستاسو رکوع او سجده پټنه دي. درېما پیدا د صحابه او د تعلیم په اړه د نبی اسلام حرص معلوم شي او په هغه چا انکار چې په منځ کې خطا کیږي او په خسته طریقې نه کوي ورته یو فرمایل یا فلان الا تحسن صلاتك ولك استمنزنك سلورما پیدا نبی علیہ السلام چې فرمایل فانما يصلي لنفسه پدې کې بنده ته دا خبرداري ورکول چې ستاد عمل پیدا بیرته تا راګرځي کی خوی او کوبدی بدله تا راګرځي او دا دی آیات په سیر دی چې الله تعالی فرمای من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها چا چې نیک عمل وکا نو پیدا د خپل ځان ده او چا چې بد عمل وکا نو سزا به په هغه وي او بل ذلك فرمائي ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون چاچ نیک عملو که دخبل زان لپارا زيت ياري بجنتك. حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دا أنس بن مالك رزل عنه سخانق اللي چغيد نبي صلى الله عليه وسلم قال غفر ماي أقيم الركوع والسجود ركوع أو سجدية بخيست ترقوكي والله قسم بالله إني لأراكم من بعد زتاسو شات وينما وربما قال أو دير كرد بداسي ويل من بعد ظهري رست دخبل شان زتاسو وينم إذا ركعتم وسجدتم كلجتاسو ركوع سجدة كوي. حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال دا أنس رزل عنه سخنق لي يقينا لله نبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لي أتم الركوع والسجود تاس ركوع سجدة بركوي والله قسم بالله اني لا اراكم من بعد ظهري زتاسو رست دخبل شان وينم اذا ما ركعتم واذا ما سجدتم كلج تاسو ركوع او سجده خوي. وفي حديث سعيد او في حديث سعيد كدي اذا ركعتم واذا سجدتم كلج تاسو ركوع او سجده خوي. باب تحريم سبق الامام بركوع او سجود ونحوهما قبل باب راوري باب معنا دا چه باب تحريم سبق الامام باب ده بيان ده حرام والي ده مخي كده ده امامنا بركوع بركوع او سجود يا سجدوك ونحوهما او بداس نور كارونوك. باب مقصد ده چه ده امامنا بركوع او سجدوك مخي كده الحرام دي فده باب كم ده خبر بيانيه. نو حديث راوري واي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن حجر واللفظ لابي بكر قال ابن حجر اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن انس قال ده انس رضي الله عنه نقل لدواي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم منت رسول الله صلى الله عليه وسلم يورز منزك فلما قضى الصلاه كلت منز برك اقبل علينا بوجهه منترى مخامخشا فقال ايها الناس يا خلق إني إمامكم يقين زستاس إمام فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود تاسو دمانا بركوع سجدوك ممخي كيغي ولا بالقيام ونبا قيامك مخي كيغي ولا بالانصراب ونبا سلام قرزولوك فإني أراكم أمامي ومن خلفي يقين زستاسو دخبل مخنا ينم أو دخبل شانهم تاسو ينم. ثم قال بيو فرمائل والذي قسم فاغزات نفس محمد بيده جد محمد صلى الله عليه وسلم روح داغ فلاس كده لو رأيتم ما رأيتو كجيري تاسو لدلعوه هغزة مالي دليدي لضحكتم قليلا نتاسو بلك خندليوه ولا بكيتم كثيرا ودير بمجرليوه. قالوا دي صحابويل وما رأيت يا رسول الله تاسو لدليدي ايد الله رسوله. قال نبي سامو فرمايل رأيت الجنة والنار ما جنت أور لدليدي لحديث الفاس وزاحته ولا بالانصراب مراد بدي سرد منزنا با سلام سر راقرزي دلي او چا ویلی دی چې مراد په دې سره د سلام ګرځولنا ورسته د مونږ ځینه ګرځیدلی او اوله معنی راجحه ده د سیاق ظاهری تایید کوي ځکه انصراب د مونږ په کارونو عتب ده. دې حدیث فوائد اوله فائده حدیث دلیل دی چې د امام لپاره د مونږ نه ورسته د مختدینو ته مخ را ګرځول مشروع دي او په بل حدیث کې داسې راغلی دی چې کله امام سلام وګرځي نو مخکې له دې چې مختدینو ته مخ را وګرځي هغه دعا به وای کما چې په حدیث د عائشه رضی الله عنها کې راغلی ده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول قال من نبي السلام سلام وقرزو ونبكي ناس مقر فدي أندازتش دادو عابب كويلة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا الله تسلام ذاتي أو لتاسخ ذا سلامتي غختنكي تباركت بركت ولا ذاتي يا ذا الجلال والإكرام إدلويشان أو دعيزت ولا ذاتي دویم پیدا حدیث دلیل ده چې امام با خپل مقتدیانو ته د ضرورت په وخت کې وعظ او نصيحت هم کوي ځکه نبی رسول الله د منځ نه ورسته داسې و فرمایل ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع يا خلق زستاس امام ما نه پر رکوع سجده کې مخ کې کیږي. دریم پیدا په دې حدیث کې د نبی رسول الله یو خصوصیت ذکر شو چې خلق به په منځ کې لشا څه خلیدل لکه څنګه چې به لمخې څه خلیدل جمهور علما وايي دا لري حقیقتا. څلورم پیدا دا حدیث او راتلون کې حدیث په دې دلیل دی چې د امام نه مخکې کېدل حرام دي ځکه نبی اسلام فرمایلی دی فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ما نه په رکوع سجدو او قیام کې مخکې کېږي. دا مقتدی لپاره د خپل امام سره څلور حالات دي چې یو پکې جایز دي او درې نه روا دي چې دغه حالات په دې ډول دي. اول متابعت دا دي ته وایي چې مقتدی امام پسې ورسته سم دست د منځ افعال ترسره کړي چې نه ترې ډېر ورسته کېږي او نه ترې مخکې کېږي او نور سره یوځای کیږي همدا حالت جایز دی او همدا د سنت موافق حالت دی. دلیل پیدا حدیث ته چې نبی علیہ السلام فرمای انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوا. امام دې لپاره مقرر شوی دی چې اقتدای وشي کله چې الله اکبر وکړي نو تاسو هم الله اکبر وکړي کله چې سجده ته لاړ شي تاسو هم سجده ته لاړ شي کله چې پورته شي نو تاسو هم پورته شي. الحديث متفق علیه. نو دلته د مقتدی افعال په پاهر په عتب سره راوړل چې دلالت په ترتیب او تعقیب کوي. دویم حالت مسابقه ده دا دې ته وایي چې مقتدی د منز افعال مخکې د امام نه ترسره کوي لکه د امام نه مخکې الله اکبر کوي مخکې رکوع ته ځي او داسې نور چې دا کار په اتفاق د علماو حرام دی او د مقتدی منز په دې سره د راجح قول له مخې باطل ګرځي که چیرې سره له پوهې او قصد داسې کوي چې احادیث د باب قرباني دلیل دي. طریقه د استدلال دا ده لدې کار څخه چې کوم من راغلی ده نو دا عبادت پوری خاص ده او دا قاعده ده شي فعل المحظور الخاص بالعبادة عمدا يوجب بطلانها يو گناچ عبادت پر خاصی پقسیتو گے تر سره کول دغه عبادت باطلی مقصد د قیدی داده چې زینی کارونه فعام وخت کې ګنا نه او په یو عبادت کې تر سره کول ګنای چې دغه عبادت ور سره باطلی لکه روجدار چې قصدن خوراک یا اسکاک کوي په خلاف دغه چا چې په هیر سره تی خوراک یا اسکاک وشي یا هم له حکم څخه نه خبري نو کومنس کوم کې پقسیتو گد امام نه د منز په افعال کې مخ کې شي منز باطلی مگر هغه کس چې په هیر سره تی داسي وشي یا هم له حکم څخه نه خبري نو د دوی منز بنماتي په کار د چې دغه کار بیرته امام په سیورست راو ګرځي ځکه دغه مخ کی کاری په خپل ځای نه دی کړی درېم مخالفت دی د دې ته وایي چې مختدی د خپل امام نه د رکن په ځینی برخه کې ورست شي یا تی په ټول رکن کې ورست شي خو دا ورستوالی په دوه ډوله دی یا خو به د یو عذر له وجې وي لکه د خپل امام نه د غفلت یا د ساوي له وجې ورست شي یا د امام اواز وانوري یا د بجلي د تللو له وجې لاسپیکر بند شي نو د امام اواز وانوري او داسې نور نو په دې حال کې به مقتدي هغه افعال چې د امام نه پکې ورسته شوی دی راګرځوي او امام ته به ځان نسي تر دې چې متابعت یې وکړي که چیرې د مقتدي نه د امام اواز بند شي او همداسې ولاړ پاتې شي بیا چې خبر شي امام یې سجدې ته هم رسېدلی نو دا به رکوع کوي او بیا به سجده کوي او امام ته به ځان نسي خو که چیرې همداسې ناخبره ولاړي تر دې چې امام دغه رکات سر ته ورسي او په دویم رکات شروع وکړي او بیا ورباندې مقتدي پوه شي نو په دې حال کې به مقتدي د امام د سلام ګرځول نه وروسته دغه رکات راګرځوي دویم ډول التخلف لغیر عذر پرته له عذر نه د امام څخه وروسته کیدل نو که چیرې مقتدي د خپل امام نه په یو رکن کې څه اندازه وروسته شي خو بیا هم په راتلونکي رکن کې ورسره یوځای شو نو منځ یې صحیح دی خو د متابعت خلاف یې وکړل لکه امام سجدې نه سر راپورته کړي او مقتدي بیا هم په سجده پروت وي دعاګانې غواړي او وروسته راپورته شي نو دا د متابعت خلاف دی خو منځ یې صحیح دی او که چیرې په ټول لوکن کې ورڅخه وروسته شي لکه امام رکوع ته لاړ شي او د رکوع نه راپورته شي خو مقتدي هماغسې ولاړ دی رکوع ته نه دی تلی یا هم امام سجده وکړي او سر راپورته کړي بیا دویمې سجدې ته لاړ شي خو مقتدي هماغه شان ته په اوله سجده پروت دی نو په دې حال کې د صحیح قول له مخې د مقتدي منځ باطل دی او د دې قیدې خلاف یې وکړه چې یو محظور یعنی ممنوع کار په قصدي توګه په یو عبادت کې ترسره کول عبادت باطلوي څلورم موافقه ده دا دې ته وایي چې مقتدي د منز افعال د خپل امام سره یو ځای راوړي لکه د خپل امام سره غبرګ رکوع او سجدې ته لاړ شي او یا ورسره غبرګ راپورته شي جمهور علما وایي چې دا کار مکروه دی خو د دې نه تکبیر تحریمه مستثنا دی که چیرې په تکبیر تحریمه کې ورسره غبرګ شي یعنی یو ځای ورسره الله اکبر وکړي نو منځ یې صحیح نه دی ځکه امام چې تر څو تکبیر تحریمه سر ته نه وي رسولی منځ کې نه دی داخل شوی نو چې څوک ورسره یو ځای تکبیر تحریمه وکړي د امام په اقتدا کې نه راځي نو منځ یې نه صحیح کیږي دا خو د دغه پیدې اړوند مسله وه چې ذکر شو اوس بل حدیث راوړي وایي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء وحدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث جرير ولا بالانصراف دا أنس رضي الله عنه دا حديث ببل سنة رحم نقل و بهاغي كده منزنا راقر زيدلو بارا خبر نشتا يعني دغ الباس بكي نشتا ولا بالانصراف حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقطيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة قال محمد صلى الله عليه وسلم أبو هريرة هوي شيء النبي صلى الله عليه وسلم فرمي لي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أي نميري جهاكاس شيخ بل سرد إمام نمخي رابورتكي شيء الله تعالى بسرد خركي أي يحول الله رأسه رأس حمار بل بس داسي دي صورته صورة حمار شكل بيد خرشي أو بل بس داسي دي وجهه وجه حمار مخ بيد خرشي لا دليل دي بدي چه دي إمام نمخ كي كي دل كبير وغنا دا دا حديث دي الفاظ وفتاويل كي علماء داسي ويلي دي چه الله بتي عقل واخلي دي خرب زير كمقل بشي فدي الفاظ سر دي غنا قباحت إشارة كري دا دهم قول بكي دا دي چه دا بحقت بنا دي حفيظ ابن حجر واي واختلف في معنى الوعيد المذكور فقيل يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي وإذا دغ ذكر شوي وعيد بمعناك اختلاف شوي ده يقول بقدادة شيء دا احتمال ده أن يرجع ذلك إلى أمر معنوي شيء دا يوم معنوي كار تراجي فإن الحمار موصوف بالبلادة زكا خرج ده أغبق مقلته موصوب ده فاستعير هذا المعنى للجاهل نو دغ معنى جاهلتا استعارة استمال شو بما يجب عليه من فرض الصلاة فدي وجد شباغماني د منز فرض دی او متابعت الامام او د امام متابعت فرض دی او هغه بیا هم دغه فرض نه ادا کوي. ويرجح هذا المجازيه او دغه مجازي معنا په دې سره هم راجح کیږي ان التحويل لم يقع مع كثره الفاعلين چې دغه سر د خر ګرځېدل تر اوسه نه دی واقع شوی سره د ډېر کوونکو د کار نه چې ډېر خلک داسې کوي خو بیا هم سر د خر نه دی شوی. لكن ليس في الحديث ما يدل على ان ذلك يقع ولا بد خو په حديث کې داسې خبره نشته چې خامخا به داسې کیږي. انما يدل على ان فاعله متعرضا لذلك بلکې حدیث په دې دلالت کوي چې د دې کار کوونکی به دي وعيد تفيشي وكون فعله ممكنا لأن يقع عنه ذلك الوعيد ويدا ممكن دي چه دا وعيد بحق لواقيش ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء او دا نلازم يجي چه يوصوك وعيد تفيشي خامخا دا غيب حق بدغ وعيد عملي كيجي واقي كيجي با ذات نلازم يجي وإمكان اشتده دا خبر ابن دقيق العيد ويكري دا بيوي صاحب القبس ويلدي ليس للتقدم قبل الامام سبب الا طلب الاستعجال واذا امام نجسوك مخکیکی د دې بل لامل نشته مګر امدا چې دغه کس د غوړی چې د امام مخکی منس خلاص کی ودواؤه خدواي داد اي يستحضر انه لا يسلم قبل الامام چې دا خبر زو کی راولي ذهن کی راولي چې د امام مخکی اسی هم سلام نشي ګرځول فلا يستعجل في هذه الافعال نبي او پدې کارونه کی تلوار نکي مقصد دا دی چې یعنی سړی په دې پوه شي چې د امام نه مخکې سلام نشم ګرځولی مونږ نشم خلاصولی نو بیا ولې مخکې کیږي؟ کله چې دا خبره ذهن کې راشي نو بیا تلوار نه کوي د امام نه مسابقه نه کوي مخکې والی نه کوي چې د دغه وعید سبب وګرځي. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال د ابو هريره رضي الله عنه څخه نقل دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام فأمن كنده هغا كس جي خبل سر بخبل منسكي ده إمام نمخي رابورتكي أي يحول الله صورته في صورة حمار جل تلاب ده شكل ده خرد شكل بسير كي ده دي وعيدنا فأمن كنده. حدثنا عبد الرحمن بن السلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم حاون. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حاون. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار. ندى أبو هريرة رضي الله عنه سخدا حديث فبل سنترهم نقل شي الباسيهم دغشان دي او په حدیث د ربيع ابن مسلم کې د الفاظ سره زیتی راغلی اي يجعل الله وجهه وجه حمار چې الله تعالی به مخ د خره د مخ په سیر وګرځي. یعنی په دې یو سند کې د الفاظ د نور احادیث د الفاظو نه لګ بدل دي. په دې سره دا باب هم سرته ورسید پاینده کې به ان شاء الله چې نور بیانېږي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.